گران محترم والدین کو دشیہ القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر القرآن دا 95 نمبر کی سٹ جب مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 7/9/2009 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یاد ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تمائے موتا مانا دا چی مڑی اوری نو دا مسلا دا صحابہ کرام دا وخنا مختلف را روان دا او دا اغی وخنا پکی اختلاف ہو او دا مسلا دا عقائد ہو دا قبیلے نخون دا چی پا منلو یا نمنلو باندے دا کفر و اسلام گندار و مداری بلکہ دا یو علمی بحث دے امیان پدے اکثر نہ پوئے گی نہ دی خبر زکا چھ دا باز علماء رائے دادا چھ مری اوری باز علماء چھ نوری حال دارے دوارو دلو سر دلائل شتا او ہر یو پخپل تحقیق باز دا بنیاد معلوم کر رہے کم علماء چھ وی چھ مری نوری داغی دلائل نسی قطعی او احادیث صحیحہ فقہ حنفی او فقہ حنفی ملی کی چی مڑی ناوری منچر چاپا مذہب یوں اغوی مڑی ناوری نو کم سرے چوئے چی مڑی ناوری نو آئیتا خب دا مذہب ہوا تھے در مختار شامی تحتاوی بحر الرائق طول وی چی مڑی ناوری کلے چی مسئلہ مختلف دا نو دا چیڑو یہ ولی زکا دا خو امیان خلق دی کہ یواز اور دل نہ اور دلوے خو جدا خبر ہوا لیکن دا شرک دروازے دا دے مسئلے نہ خلق تکلاو دی او اگر دروازے چی منگا وینو نو حق دارے چی تفصیل اکڑیش پر نفی دا سمائے موتا کے حنفی مسلک دا قرآن پاک آیتو نہ پیش کئی لکہ یو آیت دا دے سورة روم بل آیت تے سورت نمل اتیا بل آیت تے سورت فاطر 14-22 بل آیت تے سورت الاحقاف پنزم ام دا آیتنا دا قرآن پاک وقت پا وقت باندے دا صحابہ کرامنا اس پورے پا نفی دا سمائے موتا دلیل را روان دے پا دی آیتنا باندے اول دلیل نیون کے رفیق حیات ام المومنون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفیق حیات ام المومنین حضرت عائشہ دا لکہ بخاری کے حدیث تھا باقی کم خلق چی قائل دا سماع موتا دی ناغیم صرف دا سماع قائل دی دانے چی اوری اوری نو زامن عمر گئی اوری نو بادم خگ گئی اور انو پلانے خیر عمر گئی کم چی قائلین لی ناغی دا دغا ذکر شو آیتون جواب دا سی کئی آغی وی مراد تینا اسمع دا یعنی دا اورولو نپی دا سما ندا تگنی اورینا دا اوریدلو نپی نشتا او اختلاف پا سما چلے نپا اسمع چلے ولی چی دا اسمع پا نپی کی طول متفق دی بل دا چی قائلین دا سما وائی چه دی آیتنو کی کافرانو لے دمڑو سر تشبیح ورکڑی دا پا عدم استفادہ کی نو پا عدم سماج مطلب دا مڑے دا جوندی زیارت کون کے خبر اور دو باوجود سا پیدا نشی ورکو لے نو دا غشان کافرانم قرآن اوری خو پیدا ناسی لیخا نو دا دی جواب دار چه بائی رفیق حیات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و تمام فقہاء احناف پدی آیتن باندے دا عدم سما موتا دلیل نیسی نو معلومی کی چی دا آیتن کے دا اسما سر سر دا سما ہم نفی کئی اور تشبیح پا عدم استفادہ کے نا بلکہ پا عدم سما کے دا چی مری بالکل نہ ہوئی بالکل نہ ہوئی بل دا چی سما سما دا اسما متاوی دا مانا چی اورے دل پس دا اورول نکی دیشی او اللہ وی تاسے اور ولی نشے نو بیا واو بوری سو پدی وجبان دے دا اسما نفی یا اثبات دا سما نفی اثبات دا پارا مستلزم ندا، بلکہ زوائم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زما استانا خا عالم لو یا عالم ہوا پا دین کے پا قرآن اگر دیر خب ہوئی دا کرے کہ اگر دقی آیتون نا دلیل نیسی چی مری نہ ہوئی نمونگل صرف آمننا و صدقنا پکر، لیکن اہل زیغ رالو مولا صاحب کتاب البصائر کیولی کل چی جی دا حضرت عائشہ چی دا دی آیتون کم تشریح کری دا وی دا دی پا دی وینا پوری خندا پکار دا چی سرے سر دا علم مور پوری خان دی دا مولائی که بلائی وایا دا مولائی که بلائی منگا خوالی شو البصائر کے خان یو ازان تا احناف وی احناف یو گلابی دی یو غیر گلابی دی گلابی احناف اگر تاوی چی عمل پا فقہ حنفی نکی اسی وی منگا احناف وی خلق غصشی کلتا تاوی ولی جی پا قلیب بدر کے ندی اوری دلی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا جنگ بدر پر وز نبی علیہ السلام و السلام دا سنادی دا قریش لاشونا پروان کوئی کے واچول دا کوئی پا غار باندے ادرید او دا سنادی دا قریشو دا یو یو نمی اغسطا او فرمائلے علیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا فإنی وجدتو ما وعد ربی حقا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاسد اور نبی علیہ السلام توئی ما تو کلمو اجسادا لا ارواح لها تداسی جسو سرا خبر کہے چھ روح پکی نشتا، نبی علیہ السلام اغتوئی ما انتم اسمع لما اقول منهما منگوائیو ٹک دا او دا روایت صحیح دے لیکن حق دا دے چھ جواب تا وقت کے دا اگر دا چھ دارا تا ہوا یا چھ عائشہ رضی اللہ عنہا دا حدیث ندلی دلے دا صرف تاولی دو زمان استانا خب ہوئی گی کنا پوئی گی پا دے حدیث او اگر دا دے حدیث دلی دو باوجود وئی چھ مڑی نہ ہو رہی بل دا چھ گل دا قرآن سنت یعنی دا قرآن و دا حدیث منس کے مقابلہ رالا نو حدیث کو خبر واحد دے نو حق دارے چھ دا نس قطعی مقابلہ کے خبر واحد یا خو صحیح تعویل کریشی خو بیام عمل با پا قرآن پاک باندی نو تعویل دارے چھ دا حدیث کم راغل رے نو واقعت حال لا عموم لها مقصد دا داد نبی علیہ السلام معجزہ وا او مرین نبی علیہ السلام سره غټوم خبرې کړی دي او خو سره هم خبرې کړی دي ښا نو بیا ٹھیک شو له خبره نو ته معجزہ راوړی او په دې مسله کې مونږ ته پیش کړی چیرې کلی به بدر کې اوري دي کلی به بدر تمنډ وای دې ته وی تعویل د حدیث صحیح ها بل جواب دار چې دغه اول ساعتو مڑی تازو او دا طولو نا صحیح جواب دارے چی حضرت عمر تا نبی علیہ السلام لفظ دا اعلمہ وے لیو نو عائشہ فرمائی چی حضرت عمر خطا شو ناغل لفظ دا اسمع دا خلین و تلے لے دا کل جواب دے او کبیل فرض امن نمشی چی قلیب بدر کے مڑو اور دل کری دی پیغمبر و تاور ولی دی نو جواب دارے چی پیغمبر بطور حسرت او افسوس اغی تدا سی ویلی دی نہ د دی مقصد د پاره چې اغي اوری اخیری لفظ دا ده چونکه دا دور د شرک او د کفر ده نو دی وخت دا عقیده ساتل چې مری اوری او ینصرون اولیاء اهم او یدمرون اعداء اهم پدې کلکواله دو غټ نقصانات لري یو د مذهب د امام ابو حنیفه نو تل دویم دا چې موجوده او مشرکین تا د شرک دروازه کلا ول دی او دا قیدر چې رضا په کفر او رضا په شرک نه مگر کفر او شرک باز نه پور آلل وای جی مړه شهیدان خو اوری او نعوذ بالله اجت سر کولی شي وای اول خو ته شهدا او اقسام پی جنا چې د شهدا او اقسام سي دي تپائے نہ پوئے گے. مقصد دا آیت داشو چھے مڑی بالکل نہ ہو رہی. او پتی باندھے لوگوں نے مثالی نہ ہو رہے. سڑی چودشی تو پاسا ناگ نہ پش سار چیز غسے نے تپرے دے نہ وقت کی نتا تو اتاولی پانا سولم ناگ جون دے دے خود دے آگا نہ ہو رہی. او اللہ رب العزت پتی دنیا کے کان خلق پیدا کرو ماں تا تخی چگو رجوان دے دے خکن دے نو ناوری نو مری سنگا ہوری. او کاڈ ووری دل قرآن کریم وی ولو سمعو مستجابو لکوم کاڈ ووری دل خستا آجتا نشی پورا کولے. او تو خدا اوری اوری اوری اوری اوری اوری اوری دا خستا دے دا پارا چیڑے چی توائی مالا زیم را کولیش. نو قرآن پیسلا اکرا ولو سمعو مستجابو لکوم کہ وہ عمری نو تالا جت نشی پورا کولے نو پیدا سے شوا لگے وہ سڑی تو لگا اوبر آ کا آگا تھا تو وہ میرے دل نو پدے بستا کارو سی چسو پورے بنی راؤڑی تو تبیا لگا اوبر اوڑ نہ آگس ہوئی وہ میرے دل نو تمہیں مڑا پرے دا وہ دے دل اوبر نہ روڑے وہ دے دل نو وہ میرے دل خطا لکھے اوبر او نہ لے کے نا وہ رے دل یا وہ نرے دل خطا لا جت نشی پورا کولے. او خبرم دک کر رہا اللہ فرمائے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یقیناً اورول نشی کولے مڑتا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اورول نشی کولے کڑوتا بلنا اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ کلچ دیو گردی شاک ان کے خبر لنڈس دکا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک کل کت داغ مسلک یہ ساب عقیدہ دائی چی مڑی نہ ہوئی خا انور پوئے گی نا نو لنڈا خبر ہمیں دتا اگڑا آ کہتا ہے تا امام ابو حنیفہ دلیل کے پیش کر اور تو مشرک شعور تھا تقلید ہوگا زن کو میں تقلید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی مڑی نہ ہو رزو میں ہم چین ہوئی زد آگے پا مذہب شما اس برا تو سو ہے کیدی شو سم ہے جیرا تا دا عائشہ رضی اللہ عنہ تقلیدو کو تو وہ سم مشرک ہے نو زبر تیم دا دا پیغمبر بی بی وا پیغمبر نہ دے دا خبر را نقل کرے دا نو کہ دا پیغمبر خبر میں امنا لنو بیا ستاسو آگا مڑی جوندی والا کہ دا تقلید نخلاش اوگر دا امام ابو حنیفہ خبر پیغمبر تو رسے دا کون رسے دا دا امام ابو حنیفہ خبر ذکر دی کو چاہیشہ وی مری ناوری دا مطلب ہو خواہ ادی دا زور ذکر لگئی چی دا دی کتابونو کی لکلی دی چی مری آوری خواہ ما سرشتے حدیعت المہدی کی لکلی دی چی مری آوری خواہ. اللہ فرمائے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یقیناً تا اور اول نشکولے مڑو تا اور اول نشکولے کڑو تا بلنا کلچی دیو گردی شاک ان کے وما انت بہاد العمی عن ضلالتے نئے تو ہدایت کو ان کے ڈندو تا چراوے باسے دا گمراہ ہے داغینا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا ان تسمع اور اول نشکو لیتا مگر اگا چاہتا چی یقین لری پائے تن زما فہم مسلم نو دی حکم نہ منی دی آیت کے ثابت شوا چی دا کن دا اور دو امکان شتا چی اغیل سا عالم علق وکی کے لے نواب ہو ری خواغیل وقو شرط تا خود مڑی نہ دا اور دو امکان بالکل نشتا بالکل نشتا. معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی شپگم جل یوسل وش پہ تک ذکر گئی اگر نکلی دی چھے دا کن نہ امکان شتا خوکو علا شرطا اور دا مڑی نہ دا امکان نشتا نو سنگا ہوگی. بیا فرمائے اللہ الذی خلقکم من ضعفین اللہ آغا ذات تے اتو تا دیزن بغداد کے چگے ہوئے پیر بغداد تا چگے ہوئے را رسے گلو اے زوانا دا بغداد شاہی میرانا زور دے دیر دے پالوانا سکڑا کان دے دے لنگر دا سک لک لک لک حجر نماتی گی بے سندانا او داڑے کامل ازوانا غروی کرامت ثابت شو ودا تار سیمی سپارے آیت ہوئے دا خوی ہو گپو ہو دے لگاونو شہرون ہو دے لگاونو دا خو پخوا سلویخ کالا مخ کے وزمونگ روستم تا پنجابیان رات لل شکرے تا بے دری پڑی ہے جھولیو آگا شکرے بے لخت تا کے پڑی ہوگا یکے وا نائی لو پختو نور تنور بے اٹکو کہ خور ملنگ بابا را غلرے او چک بے کرا رسے گلو ایزوانا دا بغداد شائی میرانا زور دے دیر دے پالوانا سکڑا کان دے دلنگر دا سکلک لک لک حجر نماتی گی بے سندانا دا دے کامل ازوانا اشکرے کے بے دے شیشے یو کانے یخو دا سے خون آگا کانے چے دفتر کے پیرا بابوگان کاغذون رامنے کی چے آوائے ہونے تختی پکی گلونے دے شیشے کانے یو کالے زمان تبوا میادی پروتو ما وڑو کے مڈے رو دگا سے پنجابے راگے کسکے آوازو کو تمام ہو روئے خدے دے بخی اکھا دے سوال میں خدے قبول کو ملنگ بابا راگے سیبا وڈو پتے آگا کانے راواغس داغش کرینا ماتے ویخ پی اوغا زوا وی دو بابا کانے در باندھوا ما سے تا خدے جوڑ کی ہو تب دے خشی آگا کانے زما پا بدن اما جو او بیا ما کتل آگا شکرے دو اوڑو ڈککڑا او کا کانے پکی مسکی کے ہو دو عدل سودا دبدی سودا شکارے ڈکا دا وڑو سا او کانے دے پکانے وخا دے پک وخا شوروا دے نفا دا جہالت نو ننور سو اللہ فرمائے وما انتا بہا دل عمیان ظلالتیم نئے تو ہدایت کو ان کے رندو تا چراو باسے دا گمراہ ہے دا غینا ان تسمع الا من یؤمن بے آیاتنا ان تسمع الا من یؤمن بے آیاتنا اور اول نشکول تو مگر اغچاتا چی یقین لری پایت الزمان فهم مسلمون دی حکم نمنی چی دا قرآن حکم منی علا گئی کنا اللہ الذی خلقکم من ضعف دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پہ توحید اللہ دا سے ذات دے چھ پیدا کری ہے تاسو دا کمزور ہے نام ثم جعل من بعد ضعف بے گرد ولے دے رستو دا کمزور ہے نام قوت طاقت ثم جعل من بعد قوت ضعف بے گرد ولے دے رستو دا طاقت نا کمزوری و شیبتن و بڑا والے دیت وی تکرار نکرت نکرام دا نکرے تکرار پا نکرے سرکڑ دے یخلق ما یشام پیدا کئی سچو غواری و هو العلیم القدیر اغا لاپ و دے قدرت والا و یوم تقوم الساعة ورد قیامت چی قائم شی قیامت یقسم المجرمون قسمون بکی مشرکان وی بما لبسو غیر ساعة نوی سار دی زیاد دیو ساتنا کذالک کانو یوفکون دغشان دی اوڑی دل حقنا لکا آل عمران شپگی شاید وقال الذین اوتوا العلم او ابو آئی اغا کسانو کہ ورکرے شویدہ پویا اوتو العلم والایمان او ایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ یقیناً وقت تیر کردے تاسو پا تقدیر دا اللہ کے الہ یوم البعث تر وقت دوبارہ جون پورے فہذا یوم البعث ندادا غر وقت دوبارہ جون ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن وے تاسو کہ پویا من لر لپدے فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَغَرَّسَ بِدَبَنَ وَرْكِي مُشْرِكَانُ تَام ظَلَمُوا جَزَالِمَانُ سو مَعْذِرَتُهُمْ بَهَانِ دَاوِ سورۃ النحل باسے 15 آدیا آئے تھا سوار لسم سی پارا نحل 15 آدیا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ کم وقت چوینی ظالمان خلق عذاب لرا فلا یخفف عنهم نبش اس پکے دل دینا ولا ہم انظرون نہ بدیلا محلت ورکو لشی چھ محلت درکو سبانا مانا ہو کہنانا. سورت مومن دو پنزو سمباز ہے. سورت مومن آیت نمبر 52 سلویخ نمبر سورت خا. سورت مومن سورت نمبر 40 آیت نمبر 52 خا دو پنزو سم. اللہ فرمائے یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم پر روز قیامت فائدہ بنور کی ظالمان و تا بہانے داغی ولہم اللعنۃ او دید پار بلانتی ولہم سوء الدار دیلر ناکار کور دے جہنم. دلتم فرمائے فیوم ایذن پدغ روز قیامت لا ینفع الذین ظلمون فائدہ بنور کی ظالمان تا معذرتهم بہانے کولدین ولا ہم یستعتبون نبددی توبہ قبل ولیشین. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل ترغیب للقرآن یقیناً بیان کری دی من خلق تپدے قرآن کے من کل مثل دار قسم بیان نا لک سورہ فرقان 50 بنی اسرائیل نہاتیا سورت کاف 50 کے دا مسئلہ تیرہ. ولئن جئتهم بآیۃ کتروڑی دیتا یو آیت لیقولن الذین کفروا یقیناً وای اغا سوک کافران دی ان انتم الا مبتلون نیتا سو مگر باطل پرست. کذالک یتبع اللہ دغشان مہر لگی اللہ على قلوب الذین لا یعلمون پذرن دا غچا چھے لم ورسر نشتا جاہل سڑی لفارو اکا اللہ پذر مور لگو جی اگوی یر استاجی مسئلے دے مزیدار ہے اکرا خمانگ زور دین نشو پرے ہو رہا ٹک تا صحیح با دکڑی خمانگا زور دین نپری دو ویتا زور دین پی جنے ویتا پلار مشرو کو نبی علیہ السلام ندے بوی نبی علیہ السلام نو آز زور دین دا نبی علیہ السلام چا کستا دا پلار آگا دے زور دین دا پلار آگے تا ہوئی خواہ تو زور دین سا پی جانے وائے سادہ خانہ سادہ گلا. اللہ فرمائے کذالک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون دغشان مہر لگئی اللہ پذلن دا غچا چھے نپوئے گی. فاسبر ان وعد اللہ حق صبر کو آیقنن اللہ اسبر علی عذاہم سوک چھے تالے سکسم تکلیف در کئی پاغے باندے صبر کوا بولے فإن اللہ ینصرک رب کائنات بستا امداد کئی تھا تب قرآن بیان ہے خلق بتالا قسمہ قسم تکلیف نظر کئی ہو فاصبر صبر کوا بولے ذکا ان وعد اللہ حق یقینا وعد اللہ دے امداد حق دا ولا یستخفنک الذین لا یوقنون بے ہمت نکی تا دراغ کسان چی یقین نہ کئی پا قرآن لیکن دا خلق بتا چیڑی رائے چیڑی واسے نہ بے ہمت دی کی تو اتوے چیرہ یو ٹک امدتا نوے مباس بس نوے امدتا نہ بے ہمت دی نکی پرے دی بے نمانی ہوتا بے وطا وائے خلق بے امانی کہنی قیامت کے خوبہ پستا غار اخلاسی شکنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمت نوال رحم. سورت لقمان وجہ تسمیہ دیتا سورت لقمان ولی وی سورت کے دا حکیم الدنیا دا حضرت لقمان قصہ دا نو دا سورت موسوم کو پا اسم دا لقمان سرا. سورت لقمان مکم عظمہ کے نازل دے ترتیب لحاظ سر یو دیر شم دے آو دا نزول پا لحاظ سر درے کمش پیتو ربط ما قبل سردا دے. سورہ روم کے پا مسئلہ باندے آخری دلائل پیش کرل سورہ روم کے پا مسئلہ آخری دلائلو دی سورت کے دلائل سلاسہ بیانے عقلی نقلی وحی درے والا بلدا چی ما قبل کیو فرمائل اللہ با امدادو کی نو دی صورت کیوئی چی اللہ با کامیابیم در کی دا ما قبل اخر کی ترغیب للقرآنو دی صورت اول کی ترغیب ورکی قرآن تا بلدا چی ما قبل کی نبی تو فرمائل فاسبیر دی صورت کیوئی لقمانم خپل زوی تویلیو چی صبر گوا واسبر علاما اصابت بلدا چی عنکبوت کی ویلیو جہادو کہے روم کے فرمائی اللہ بغلب در کی نو لقمان کے وہی جہاد پشان دا لقمان اوکے رب تیس میلاد اللہ زمون لوز دے تاثرا چے جہاد بکو پشان دا لقمان تے دا پارا چے ڈلے دا اغیارو تا تا پسجد بانے پریوزے او ستا توحید منے او کدا ڈلے تسلیم نشوے تا تا نو یا اللہ ہلاک کے اے اللہ پشان د سبا والا ہو اے پیدا کو ان کے آدھا آسمان کے دعوت سورت تا البشارت و بالفلاح سورت کے دو بابو ندی اولنے باب شل آیتنا پدے کی ترغیب قرآن تا سلور صفتون دا قرآن سلور صفتون دا قرآن والا بیا زجر منکرین دا قرآن تا بیا بشارت تے مومنان تا بے عدلہ عقلیہ تفصیلن بے عدلہ نقلیہ دا حضرت لقمان نا دوائم باب آخر پورے پدے کہ وہ عقلی دلائل دا دلائل عقلیہ سبعہ اور بے زجر منکرانو تا یرد آخرت و دعوت توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کم پا امداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والدے الف لام میم اللہ پوئے گے پمانا ددی حروف ہو اکتو اے نا دا مانے دا الف منا اول لام منا لازم مم منا مومنانو دا پارا تلک آیات دا ایتنا دے مانا نا دا دا سے دا چاہ توجید چاہ کرے دے تا مانا نا ہوئی تا مانا دا حروف مقطعات بانے سوکو نا پوئے گی دا مانے حربان تمام مفسرین وی واللہ اعلم بمرادی ہی اللہ پدے باندھ خپوئے گی تلک آیات الکتاب الحکیم حکیم من لا خلل فیہ ولا تناقض خلل و تناقض پکی نشتا گورے تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیتنا ددا سی کتاب دی چھ ڈکتے دا حکمتننا خدا و رحمتا للموسنین ہدایت و رحمتے دا پارا دا موحدینوں تو بوائے چھو استاجی دا دا محسنین مانت پا معاہد سرسل اکے زان تا ترنجو کے رنگ ہے تا تے دے جمعی اور جوڑ کرے زان تیرا کھا گے نا دا زنبوں مشکات کے حدیث تے جبریل علیہ السلام را گئے نبی علیہ السلام تا وئی مل احسان احسان سے تا وئی نبی علیہ السلام جواب کی انتا عبد اللہ کا انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک احسان دار چت دا اللہ عبادت کے پدا سے طریقہ چتا اللہ بھی نے او کدا سے نہیں ندا عقیدہ سات چما اللہ ہی نہیں نکل استا دا عقیدہ شوا نو تم واحد شوے نو رحمت للموسنین رحمت دا پارا دا موحدین الذین یقیمون الصلاۃ موحد غدے چ پابندی کئی دمانزا پخوا ما خاکسار جی دے اللہ بخی دی جماعت کے بما درس کہو زما یو شاگرد مونگ بما جگر درس کہو نو چکل با درس ختم شو دے جمع پروگرام با جوڑے دو ناغا با روغ انتے او خواہ دو مونگ بے نکو چاچی ترا کو ویستاد آپ لانے شاگرد گوڑے درس لرازی و مانزو نا پٹی کی مونگ نکی ٹکیم یو رد میں راجیر کو میں نکا کی نکا کی نکا میں نکا تدا مونگ بلے نکا درس لرازی ما تے استاجی دایا و کمزوری درا کے نور خواہ الحمدللہ خپکا معاہدے ما مشرک نے ما بیدتی نے ما سجلی سکا مند نکو ما خواہ میں تا تا چی پنج پیرے و معاہد بیا بدا سرادو سیینا مند نکے تو معاہدے مند نکے تو پکا معاہدے پاسا ملا میں اللہ فرمائے معاہدین آگا کسان دے یقیمون الصلاۃ کے پابندی کئی دمان دا دویم دا معاہد صفت ویوتون الزکاۃ تا پا مال غرے چولے رہے خیر ترے پہ چولے رہا ادا خدے پلوم آگا زکا تم نور کے آگے باندھے رکھے تھا جو لے رہا اتزان تم واحد بھائی نہ ویو تو نہ زکات وهم بالآخرتهم يوقنون او دی پاخرت باندھے ہم دی یقین لری اولئک علی ھدی من ربہم تب وہ سورہ بقرہ روڑا بقرہ پنجم آیت اولئک علی ھدی من ربہم دغ صفتن والا پہ ہدایت تیر طرف در رب دینا اولئک ھم المفلحون او دغ کسان ہم دی کامیاب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بعضی دخل کنا دا سے خلق دے چھے اخلی بے پیدے خبریں لیو دل عن سبیل اللہ دا دے دا پارا چھے واری خلق دا لار دا اللہنا بغیر علم بغیر دا دلیل تیوی واغست اجرہ کے خود اخلق را گنڈی گیا و تناس کی عددہ ملنا مشورو شوا د تم پسیلی کلی شی اور آگی پل گنا لگا دو تا دا شیر آوڑ دے آجرا کے وتا یخلے او پا پیسو ہے اگستے دے قرآنم اگ الفاظ روڑی ومن الناس باز خلق دے یشری لہو الحدیث چے اخلی بے پیدے خبرے پیسے ورکی اگا لگا ڈولکی ہے اگستے دے آ قسم قسم رنگینی چیڑے وتا چولی دے او دا اصلی ڈول کے دے دا چینا دے دا پلانے دے اس پکے دام رہو وطل پا خواب اخپل جوڑو لے اس پکے چینا ڈول کی رہو وطل مخوا رے گے مایا لگا دا سنگا چلی وی دا چینا ڈول کی پہیو لا سڑی ہو چیت وی آقا خوب دمر درانو اس تاجی وی آقا خوب منگا پدوار لا سے علاقہ غالے تاجو میں ترقیو شوا ومن الناس من يشتري لهو الحديث مال دا سیڑھی کے سٹ را کا دا لس روپے والا تین دلس والا اس کے سٹ را کا پیسے ور کا آؤ وی سی آر بدل در کے اخل پسادر کے وہ تڑا آؤ الگ زان سرک نہ بدر سرا کا بکسر اڑی ہوتا کا شے کے نہ پولی باندھے ٹی وی روانو ماں نا آغا چا سر چا آغا وڑا بکسو آغا تے مخ کے روانو نا چا سنگ زودی دم نو واپس نا آغا لکی نا آغا چا سنگو کتل نو دیوز گے رہو لگا واپس شو دے مو پس پمندہ نو پدا سے تاو شو دا گا کسا باندے جمع گو لئی سیب کسا باندے زو لگے رم زو پس پدے پمندہ ورم پاگے لڑا ما نو چا پاگے لڑا ما کہتا آسائی سے جماعت لو رہا سیم ناغا شاگر رہا تو بیا سوئی ناغا بیا راک بروانا میں لگا ہے استاجی سی استاجی خونہ خدای دے انہ پیغمبر دے اڑو تا دو استاجی نا لارے بدلے کے نسی جل بوش خواہ شیئے علا پری خود چی دا کور مست ہے اور اصاب قرآن وی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث عجیب دورو زمائے و شاگردو آغا بچرس کل یورو دی پیو گٹا ناستو او سر دا سکر دا آغا سگرٹو دا سدا سکی خبر نگوری زو تا دیر ساتو لارو ما میں یا اللہ ودر رحمو کا سگرٹ بیادا سکو ڈاکیم کو اثر والا تاو کو پھلیتے ہوئیو جی سنگے تیرے ہو میں السلام علیکم نو آگا سگرٹ ضرور کر دو پے پہ راک کلا ماں رکھے میں یا اللہ چرسی دے خود استاد اکرام کو کئی کم سے کم پدی ہو سگرٹ بدد لس روپے خرچے شوی سرد چرسو مرسو اور میں آگے ثابت تخ پے دلانے کا اور ریخ کا وہ سو وسوئی استاد جی اجازت تھی چیلے مسکما الگن پم زمانے اجازت لے استاد جی اجازت تھی چیلے مسکما سگریٹ اسکما ومن الناس من یشتری لہو الحدیث بعد دخل کنا داسری چ اخلی بے پیدے خبریں لیدل عن سبیل اللہ ددے د پارا چ واڑے خلق دخلے دلارے نام کم خلق چاغی دا بلا بکر اخلی پا پیسو چر بم قرآن تکینی نی دا مسئلہ یاد ہو لرے کم الکان چی سیڈیانو تکینی آئی با دا قرآن پا غارت نی نیخا چر بم. نبی علیہ السلام فرمائی وی زما پا امت کی چی پینزل لسکار شروع شی کالا نخا کارا پینزل لسکارو نا شروع شی نپو اشا چی قیامت را گئی نو پدی باندے با بیا عذاب امراجی یو خلق بچے ہادو نہ کئی ہو دا حساب دا پارا وصلہ پکے ملاوی گی حساب با پکے گتو لرائشی پلان کے بوش درہم دا چے امانت کے بخلق خیانت کئی درہم دا زکاة ورکول بخلق تاوان گنی سلورم دا سڑی با دا خضو تابدار شی زکا غم شوے دے خدا بوتوئی لانکی پلارا ستا خزرت ارمن دے کاکا مر دے پلار دے مر دے خوکنا خوارا بید دینم نکی گی تلر شکر دازی او سیر سجی روڑا و سر دازی نیم سیر قولی روڑا دادا تختی الوان خم پرزی که پایی دے دا خوب کول قولی کنا تختی الوان را تا پرز جوڑی نو لالا لڑو از سجی و لر روڑا دا لالا تی دا تا پوز نکی جدا کم کتاب کرا گلی سڑی با د خزو فرمان برداشت. اللہ اکبر لرش خوارا تو کپڑے روڑ نو یو خیدل گران در کی آتا اسیلا کپڑا و دیسی نہ پی جانے دچے پخپل لالا شبت بدرے پستے خبر د ٹوک دکاندار سرو کما دا سے خپل ارزان ٹوکے را کئی ہا ہا ہا ہا لالا شا خیر دے خیر دا دکانداران ٹولے مسلمانان خیر دے منگا رونا خویندی لار سے لارا شخا سڑی بدا خزو تابے دارش دا بدا قیامت نہ خی خا زوے بدا مور پلار نا پرمان شی و بر رسدی کہو جفا ابا ہو اللہ زوے با دا مور پلار نا فرمان شی دوست سر بخس لک کی گی اور دا مور پلار سر ب جفا کشی کی گی دا یار دوست سر با خس لک شروع شی او دا مور پلار سر با بد سلوکی شروع شی او وہ منخ دا قیامت بدائی چی جماعت کے بد دنیا خبریں شروع شی آتم دا بدماشان توپک ماران با دا قوم مشران شی چرت بدماشان توپک مارانی اگی تب خلق دا قوم دا مشران پا نظر گوری او نہ ہم دا دا شرپسند عزت پا خلق کئی او دا علماء حق توہین بشوروش شاباز گڑا کی اولارو ما پلین کوچ را گئے دا سی مکہ میں ادھر ہونا ڈریور دا زینشتے نو چلک مخ کے شنو زمان آخوایا تو پک مارو لارو اگو تا دا سکے ادھرے گا نکا یو تا میں ادھر مخ کی سٹنے سڑے ذر را کچھ کو حجی صاحب لزے اور کچو کی جو ناغے مخ کے اوکھے جاؤ دا شر پسند عزت پا خلق کئی لکم دا شراب با عام شی سوک بے دارو نے استعمالی اسوک بے نشے نے استعمالی ادا دوارا مسئلے نن دا سی اوزے روانی لکھا شراب لگا چی سنگے ناری نس کی نو سخل اکشتے چی اگیے دوائے دا پارم استعمالی کمی دوائے لنو مانا بیازان لتا پوسو کے یو لسم سڑی با در ریخم و کپڑے اچول شروع کی او دو لسم رستنی خلق برا پاسی پا مخکنو خلقو پیغمبرانو صحابو آئیمو پسی با بدر دوائی دا با دا قیامت نخی دیار لسم گانے بجانے بزیاتیش سوار لسم دا ڈول او سرنا دا باجو دا دپڑو استعمال بزیاتیش یو وقت کے ماں دے چوک یادگار کے دا پروٹو دکانوں کو خطاشے ہو مخو بس ہو میں کنو ماں سوتن ماں گاڑے بار کرا ولاڑو مولانو پدی کی او تنور والا الکانو دوتنا نو اگی چکل آگا بالختون مالختون دا ڈوڑو سنبھال کرو تنور باندے سر کے خودو نو جامع بدل کرے مخامخ دا اجراگانو دفتر و برا نو بد تنور نے من دیکھ چھ غری والنو برا و ختل آپ دے کی ڈولکی شروع شو مگا تنور والے لگیا ہو گڑے دل ماں تپوسو کہ میں دا سا مسئلہ دا ویدی ہوئی چھ پتہ نہ لگی کہ دادے تنور مزدوری گڑ بڑ شی نو بیا با دی سرا کار کرو نو ویدی دادے گڑا تجربس دا کئی میں دا سڑی دا منو آوے دادے کان ہوئی چھ سا پتہ لگیا میں وہ دا سڑی دا منو ڈول سرنا باجی دوپڑے با آمیش اللہ اکبر. او حدیث پاک کے راضی الغناء رقیت الزنا دا ڈول سرنا چیری داد زنا منتر دے داد زنا کار ہے منتر دے دا وجہ دا پانچ و دا مسئلہ شیر نبی علیہ السلام ویلی دی چپا واد ماد کے د نکاح پا دوران کے تم بل وخل خیر دے نبی علیہ السلام ویلی دی ہو نو تم مان تپوزو کہ چی دا خو سو ناغ خو دا دا داغے تم بل سرا ور سرس شرطو ندی کلے چی جائز کڑے دے ناغے سر شرطو ندی او پا دیم زان پوا کچھ دا تمبل اغا وقت که دا صد پارو اغا دی دا پارو چی خلق لر آواز ووری چی نکاو شو دا شهرت تا پارا نوس خو شهرت بغیر دا دولکو نکیگی خلقو تا پتی چی دا پلانی نکا دے اپلانے اپلانے اپلانے اغوختی اکثر سنت طریقہ دار جماعت کی نکاو تا را طول بخبر شی نو چی شهرتو شو نو تمبل تا ساجت شو دا دویم دا چ آگا تمبل پاگا زمانہ کی پوچھانا نو جین کو واہ دس نابالغ جین کہ جو ایریات آگا بے گا زکہ حدیث کے راضی یم بتن نفاق فی القلب ڈول سرنا پزڑ کی منافقت پیدا کی نابالغ جین کہ او تمبل وخو او دا جینا کیچ ودا دا نبی علیہ السلام ماما خیلی وا دا نبی علیہ السلام ماما خیلی وا اگا جینا کی لگی آوی وی نحن الجوار من بنو نجار نحن الجوار من بنو نجار یا حبذا محمد من جار منگا د بنو نجار قبیلی جن کہو ڈیر خوشحال چی نبی علیہ السلام ز منگ گا ونڈی رے دا سندرشوا آگے جن پکے دا ڈیری مین نوی وفینا نبی یعلم ما فی غد منگ کے دا اللہ نبی رے دے د سبا پال پوئی گے اللہ نبی علیہ السلام زر سادر لڑک او اغا جنے توی دعی حاضی و انتے تقولین ما تقول دا خبر بیاو نکے بچے وایا اغا خبر چی کم دے مخ کے کولا او دا بیاو نوے خوا نو ٹک شوا اغا حدیث پا دغا رونکو او جنکو پا کے دغا ویلو منگ دا بنو نجار قبیلی جنکیو خوشالیو پا دے چی منگ دا نبی علیہ السلام گاونڈی آنی یا نبی علیہ السلام زمون گاونڈی دے نحنو الجوار من بنو نجار یا حبزا محمد من جاری نو لکہ دا تاسو چی تمبل و خیر تاسو سوائے ادا تمبل غٹی خزی ہوئی کہ نواری ہوئی آیا و خزا داٹسن کے ناستا و وادو نو تمبلیم وو اب پڑھونے تو فائدہ نہ پڑھونے چی سمو نو تمبل تے کتو غزا گاڑے روانو ڈیری چگی والے ادرے گا نو تمبل کتو غردے خزا لارا دوانا کارے نکی چم پڈارسن کے جنج سر تھا جنج کا گند ہے ام تمبل وہا ام پردم کوا دا سو کار بت کے نبی علیہ الصلات والسلام وئی دور نہ دیکھا نن سبا نن سبا حالات بدل دی ڈمان نہ راولی ڈولکی نہ راواڑی تورے باجی نشتا اس یو زبردست کار راوتے رے اس پودنو کی سیڑھی روڑی او چڈیر مسخل کی کنا ناگی دے انڈیا دا گانو کے سٹ روڑی نکور کے میز ناوی کے میز پاگے باندھے شال مالو گڑی او کا ٹیپ پکی دی او د سامیری لونه و تغیر چا پیر تاویږي هغه ټیپ کې سندره غږی او باقاعده هغه سی وسره دی حرکت کوي ها دا آدم بابا نوسه وتا غیر چا پیر غډیږي د رسول الله امتیان وتا غیر چا پیر تاویږي د الله بندگان وتا ډانسونه کوي بیا وای وای دا آدم پورې خنش دا وتا پورې څنګه خشي دا تا پکې وکړه سو قرآن پاک فرمائے ومن الناس من یشتری لہو الحدیث آنو صاحبت تلوار مکوا ما خپلو ٹیشنو تپرے دوخا زما اسٹیشن چی رازی زبا غگے گا ما اچینی نو زبا لگیم ترجمہ بکم بیا زبا سم پدے خطرکیم چی پا پینزیشتم بزا ختم اکڑشم کنا ما تا روز تو دیر کار پروتے تاسو تا پتہ نلگی ما تا خوزان معلوم دے کنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث بعض دخل کنا داسی دی چی اخلی بے پیدی خبریں لید اللہ عن سبیل اللہ دا دید پارا چی والے خلق دا کتاب دا اللہ نا بغیر علم بغیر دا دلیل نا واقعی خبر دا چی خلق دا کتاب دا اللہ نا وارو مخی بدا اللہ کتاب لرات لو اچی کل غلطی تے اوشوا اوشوئی ویزن در زمان امال معافی واڑے مونگ دل غخت را اللہ رتا تا معافی کی او توبہ او باس قران لرازا حکتا وے چھ نا زما بیام پتہ نہ لگی اسے نہ چھ بیا دا چلو کما نا خپل جوڑ تو گوران وے اللہ فرمائے کہ کل مونگ لے سوال جواب رولی گی یرے استاد جی تو وے چھ ما تا معافی کینو دا زما گناہ تا کرے کدا خدای ما خسرہ پویا کولے چھ دا گناہ مکوے اچھے کہ ام قرآن لرا دے قرآن ام وے زمانہ او بیا نو تو خود سکے زد سر بدنام شما ہو گو رکن وئی ڈاکم اچھے دا ڈانس دا مامو تا ڈانس کئی دا دا نور الحق مولی سیب شاگرد دا مبارک شاہ زد امدان سر بدنام کلم خواب نو بلے و تسوئی مڑا نو آخو سے ملانو دا آگا خوب دا شاگردائی نینو خانو اس سکے داغه خو به دغه شاگردان شاگردانی نو د دې د اخر چې دا وته دی ویلی چې ډانس سره دمامه دمامو سره ډانس کوه الله فرمایي ویتخذا هزوا ګرځي هغه کتاب نه رټو کې ټوکی بنه کوي کني ګوره د دې مثال د شر مخ ده کما تکړې کنا نو کته وسنګ به ماته نو ماته خو الله کا اوس پتشتا دا چې تا کله مات کی او مات دی کی نو بیا به ته پخپل چغه وای چو هو ایدا خوری شا شرم کو زخه زما خو ډوکی دل کړل خان و یتخذها هزوام او ګرځي هغه لرټو کې اولائک لهم عذاب مهین دا کسان دی لر آزاد دے رسوا کو ان کے و اذا تتلى علیہ آیاتنا کم وخت لستے شی پد آیتون زما واللہ مستکبرن اگر زیلوی کون کے کہ اللم یسمعہا تب وائی چدا قرآن اڈو داور دلیم ندے کہ ان فی اذنیہ وقرا تب وائی چدا دپو گنو کی بجیوے فبشرہ بعذاب علیم قرآن وی سوک چی قرآن سر اٹوکے کئی نو خبر کا دل رب عذاب دردناک پد بدر دے دل عذاب رہ جی خواہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چی مان راوڑ دیا ملونے کڑی دی پسنت لہم جنات النعیم دیل را جنت ندی دنیا متنو خالدین پی آمیش بی اغی کے وعد اللہ حقا وعد کرد اللہ یقینی وہو العزیز الحکیم اغا اللہ دے زور اور حکمتن والا خلق السماوات بغیر عمدین دلیل عقلی و توحید پیدا کری دی اسمان نا بیستنو ترونا وین تاسو اغا و القا فی الارد رواشیا اچولی دی پزمکا کے پاخ غرونا ان تمید بکم لی اللہ تمید بکم چی اون خوزی کی پتاسو و بس فی آبن کل دا ابا خوارکڑی دی پدے کیار کے سمزند سر و انزلنا من السماء ماء رالے کلی دی مونگ دبرن او با فا انبتنا فی آمن کل زوجن کریم نظر غن کلی دی مونگ پاگے کے دا ہر کسم بوٹی فید مند حاذا خلق اللہ دا پیدائش دا اللہ دے تو دا تچو ترا مدد شوائے فارونی زما دا خلق اللذین من دونے ما تا اخے سدی اغا چی پیدا کری دی دی اغا کسانو چی بید اللہ ندی دا تچو را مدد کے دی سو پیدا کری بلی ظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالمان پا گمراہ اخکار کی دی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نَشْكُرْ لِلَّهِ لقمان بن باعورا داد باعورا زویرخا لقمان دا یو زبردست حکیم الامتو حکیم الدنیا او دا ذکر پٹول قرآن کے صرف دی صورت کے دو زل راغل رخا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ او یقیناً ورکڑ مونگ لقمان تا پوخ علم پویا ان اشکر للہ و تم ویلو شکر کو دا اللہ و من یشکر چاچے شکر کو فانما یشکر لنفسه یقیناً فائدہ دا شکر دا زان دا و من کفرا چاچے نہ شکری اکڑا فان اللہ غنی حمید یقیناً اللہ رے بے حاجتا لائق دے حمد نو وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ کم وقت ہوئے لقمان خپل بچیتا وَهُوَا يَعِذُهُ آغا وعس کا خپل زویتا حضرت لقمان خپل بچیتا عقائد اعمال او اخلاق دد درو خبر وصیت و تکی ستا بچی بم الستا بچی جوڑی گی چھے عقیدہ و توخ ہے اعمال و توخ ہے اخلاق و توخ ہے الاغے بکار کی گی خواہ زگ چھے عقیدہ دے شرکی نہ بسی فرمائے وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِ وَهُوَ يَعِذُهُ تو وَتَنَسِيَتْ کَو وَسِيَتْ کَو يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهُ اے زما زویا شرک مکو دا اللہ سرام حدیث کے راضی من ماتا یشرک باللہ وجبت له النار چاچے شرک او پدے شرک کی اللہ للاڑو نو دا دا پار وور دا جہنم واجب ش ابن کثیر اول جلد 510 صفحہ کی حدیث راوڑے لے حدیث قدسی دے اللہ وی کم سڑے چھ ما قادر گنے پا بخن دا گناہونو زی گناہ ماب کم خوپا دے شرط چھ ما لم یشرک بی شے آ چھ ما سر ایسا شے نی شرک کرے خوا بل حدیث کے راضی الاکبر الکبائر الاشراک باللہ لوی گناہونو کے دا ٹوڑو نغٹا گناہ شرک دے مفتی کفایت اللہ یو کتاب دے تعلیم الاسلام خواب ہم اسلامی مدرسوں کے ویخا اسے اگر کٹ کڑے رہے نہ مدرسوں دا نصاب نے ڈوک سلور جلد دے آئے کہ ہم سوال نمبر ایک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے نہ اغلی کی سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور بے تفصیل کرے رہے اللہ کی صفت کسی غیر میں جاننا مفتی کفایت اللہ مرحوم رد شرک کرے نبی علیہ السلام فرمائے اکبر الکبائر الاشراک باللہ، لوی گناہ پا گناہوں کے شرک دا اللہ سرا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو کلے چی گورنر مقرر کو لے گئے یمن تا، دا اللہ حبیب وتوی لا تشرک باللہ وان قتلتا وحرقتا، خبردار اے معاذ شرک نہ کی دا اللہ سرا، کسوک دے سوزیو کو قتل ای دے وہ شرک بن گئے. نو کلے فرمائے لیو نبی علیہ السلام ومن مات لا يشرك بالله شيئا، سوک چی مرشو پدا سے حال چی دا شرک نو کڑے دا اللہ سرائی زربر، نو دخل الجنہ ای با جنت تی. پیر بغداد پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ خپل زوے کے نو وصیت و تکی عبدالوہاب دا غناموا، دا پیر بغداد پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ عبدالقادر جیلانی دا غزوے دے عبدالوہاب آغت وصیت کی ہوئی، یا بنیا علیک بتقوی اللہ، بچیا لازم دی پدا چزان دا شرک نہ بچکا خدے نو یرے گا. دویم لا تخف احدا سوا اللہ، بچے گورے دا خدے نہ سوا دا چانستر گاؤں نہ سوزے یرے گی بنا. بلور تو لا ترجو احدا سوا اللہ، تم بم نہ کہ بے دا اللہ نام. بیا ور تو وکل الحوائج وکل الحوائج الی اللہ، پل حاجتنا اللہ تو اس پارا. بیا وت لا تا تم دو اللہ علیہ، بھروسہ بے دا اللہ دا ذات نا ببل چانک ہے. بیا وت وطلبھا جمیعا منہ، دا ٹول ضرورتنا دا اللہ نو واڑا. بیا وت لا تسق بے احد غیر اللہ، زان متڑا پیو تن پورے بے دلانا. التوحید التوحید، بچے ام دک دے توحید پا دیکھ لگ شخا. پیرانم دا وصیتو نہ کی، علمائیم کی، پیغمبریم کی، حکیم الامتیم کی خا. اللہ فرمائے یا بنی لا تشرک باللہ، اے زما زویا شرک مکو دا اللہ سرا. ان شرکا لظلم عظیم، یقینا شرک چھ دے دا لوی ظلم دے. ووصینا الانسان بوالدیہ، او حکم ورکمون بنی آدم تا مور و پلار سرا دے احسان کولو. ولی زکا حملته امه وهنا على وهن، پور تکڑے ہو دل را مور دا پا کمزوری حال پا بل کمزوری حال. وفصالہ فی عامین، پرے کولی دا تینا پا دو کالو کی دی. انشکر لی ولی والدیک، حکم دارے چے شکر کوا زماو دا مور اپلار. ایلی المسویر، ما تارا گرزی دل دی. شکر پا زلو، شکر پا جبا، او شکر پاندامونو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کدا مور او پلار زور چلی پتا چھ شریک جوڑ کے ما سرا، ما حغا سوک لیسا لکا بھی علمون چھ نشت تالرا پاغے باندے سدلیل، نفلا تتعهما، تابداری مکو دا مور پلار. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. سعد ابن ابی وقاص اسلام قبول کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے، او دا آیت نازل شی. مور ورتوئی زب تر اغ خوراک نکم، پدے گرموں میں مسوری تکے گمنا، ترسو جتا واپسی نی کڑی دا اللہ دا نبینا. سعد و توی مورے دا اللہ دا رسول مقابلہ کے، دا خستا بدن کے یو روح دے، کسل روحو نشی او اگا ٹول در نوزی کنا او مڑشے، نستا خبرہ دا دین خلاف کے زا نشم من لے خواب. اللہ فرمائے فلا تو تے ہما دا دی خبرہ ممنا، وصاحب ہما فی الدنیا معروفا، ملگرتیا کوا دا مور اپلار دا دنیا پکار کے، خملگرتیا خملگرتیا بہترین ملگرتیا وت بے سبھی لمن انا بلیا روانے پلارا داغ چا جرا گرجی ماتا سم لیا مرج حکم بیا ما طرف تارا گردے دل سو فو نبے حکم بے ماں کن تم تاملون خبر بکم تاسو پاگا مل نو چتا سے کوائے بیا وتو یا بنیا اے زویا انہا ان تکو مسکال حبت من خردل یقینا خصلت دنے کے عمل دنے کے یاد بدے کوی پا قدر دانے دوری عمرہ فتکن فی سخرتین اوی پٹ پا گٹکین او فی السماوات یا وی پا بل زید آسماننو او فی الارض یا پزمککین یا اتی بے اللہ را بوڑیا غیلر اللہ ان اللہ لطیف خبیر یقینا اللہ ڈھیر بارک بین دے خبردار دا مسئلہ سورہ انعام یوسل دریم کے تیر شوی وا بیاوتو یا بنیا قم الصلاۃ و امر بالمعروف زویا پابندی کو ادمان ز حکم کدن کو دنے کے من کو د بدینا او ویسے قرنی رحمت اللہ علیہ پیر دے و چاچے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کڑ دے ناغت خلق درو جن ویلی دی آگے پس صداقت نہ دے من لکھا بیاوت ہوئی وصبر علامہ سابک زویا صبر کوا پا مصیبت نو چیر سیتا تاپ بار دین دا اللہ کے ان ذالک من عزم الامور یقینا دا دو چتو کارونو نہ دے بیاوت ہوئی زویا ولا تسعر خدک للناس مک گوا خپل مخ خلق تا تندے مبوٹا و خلکتا شنڈ براچا و خلکتا ولا تمشی فی الارض مرحا مگر دا پز مکا کے پلوئے لوئی مکا وخا زبوی اختر لزان لاغ جوڑالم چا غپلان کی کڑے پا 900 روپے او جوڑا دخا لا تمشی فی الارض مرحا بچی دمر لوئی مکا وخا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور یقینا اللہ نہ خوخی ہر لوی کو ان کے اوستائے نہ کو ان کے دزان بیاوتوی بچے وقصد فی مشک میان روی کو آپ اخپل رفتار کے لا تمشے فی الارض مرحام گڑھے گے بنام اسے نہ جزد نہ خبر نے مزویا تو پلان کے اجرے تلے آلتے گڑے گے گڑے دل بنا کیم آسان باش ہوشیار زمک وقت پبد ازمک ناراج ہے بنی اسرائیل کی منگ تفصیل کرے ہو وق سے دفی مشیک دلار دتلو گورے دری حقوق دی وغز البصر نظر بکت ساتے دا دلار حق شو دویم و اماتت الاذان الطريق پلار کے چد تکلیف یوشے پروت یا غبلر کیم درم و سلام علی من عرف عرفتا او لم تعرف سلام باچے پا غچا کپی جنیو کنام داد لاری دری حقوق شخا نو وقصد فی مشک میان روی کوا پر افتار پتل لخ پلو کیم وغزد من صوتک خکت ساتا باز آواز پلم ان انکر لسواتے لسوت الحمیر یقینا ڈیر نا کارا دا آواز دنونا خام خا آواز دا خر دے دا دا خر تخصیصی ولی کڑے دے زکا چی دا ہر یو حیوان آواز دا اللہ تعالی تسبیح او دا خر آواز چه دے دا آواز دا شیطان دکھا او دا آواز دا شیطان دا کتو سرا کل چه دا خر شیطان اوی نکنا نو دے رامباڑی شروع کی او چه کل تا دا خر آواز وارد نو تب سوائے تب داوے چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وئی ماں تجربہ کرے دا تم دغا سکھوا چې د خر آواز ووري وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ما ته چا چیټ راولې کو دے دے کہ میں درس کاو پاغي کې لیکلی استاد جنو میں ها ویدا شیطان دی شاد خر د ټیز نه پیدا رې میں ما ته خو پته نشتا دا وتا ته پته ما دا علم لانے نه کړې ها دمر را ته پته شتا چې دا د پیریانو د جناتو مشر کم غټ شیطان چی په پیریانو هغه د اور نه پیدا ای جان چوت ہوئی خلق الجان من مارج من نار. باقی دا معلومات علم دریاب نے زمونگا علم کی نشتا خا دکا جی کم علم مونگ سر نہیں مونگ دائے دعوی نشو کولے انا انکر اللہ سواتے لسوت الحمیر یقیناً دیر ناکارا داوازوننا خام خواواز دخر دیم ذکر قرآن ویلو لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی دا اللہ دا نبی پا آواز بخپل آواز نوچتے یو مانے دادا دا اللہ دا نبی پا سنت باندے خپل دا بدعاتو آواز او خپل دا بدعاتو طریقے با نمخ کے کیخا. علامہ خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ تفسیر سراج المنیر کے ذکر کئی چہ حضرت لقمان خپل بچیتا د دین علاوہ نورم ڈیر نصیحتو نہ کڑیو دویم جل 150 تفسیر سراج المنیر او پسند کے کلامینو ایبا خمنگ ترغیبن دا خبر وایو کتما سر پسند بحث کے نو سند کے رے کلام ہی خیر دکھا یو دا اے بچیا تقوا خپل تجارت گردوا بغیر د سرمائے د مال نہ بگٹ زویا تقوا خپل تجارت گردوا بے د سرمائے نہ با خپل گٹ مال بر سرنی او گٹ بکے. دویم بچیا جنازے تزا اخرت بدر تیار دی گے واد لمزا زکدا بدر ت دنیا رایا دے. اللہ بے وت وے ڈیر ڈوڑے مخر بچیا سپیتا چول غور دی د ڈیر زیات ڈوڑے خوڑلو نا. اللہ بیا وت وے چرک تا گور بچیا سحر بانگ ور کئ نو د چرک نہ زیات منا راست کے گا چرک د سارے پاسے دل دیو بانگ وے آ کہ تو دا دوخ پی دی نو دوخ پی خستام دی ہوتا انسان ہے حیوان دے نو تو دے چرک نم زیاد ناراست ہے. بیاو تو اے بچیا توبہ کی جلتی کو آزک مرگ ناسا پرات لن کے رہم کلی خبری لکھا. بیاو تو اے بچیا دے جاہل بی دین سر دوستان مکوا خلق بتا تگوری نو آغیبم جاہلان شی خلق بتا تگوری آغیبم جاہلان شی. بیاو تو ای بچیا دا اللہ نہ یرا کوا تقوا اختیار کا خوریا گاری پک گرے ہونا کے. بیاو تو ای بچیا ار وقت خاموشی اختیار ہوا پیمان بنے ولی کستا خبرہ سپین زری نو خاموشی دے سر زر دکھا. بچیا ار وقت غلے کے نا خاموشی اختیار ہوا پیمان بنے ولی کستا خبر سپین زری خاموشی دے سر زر دیخا. السکوت سلامتن مفید الطالبین. بیاوتو اے بچیا دا شرک نہ لرے اوسا زکا یو شر دا بل شر خلیپا دے. بیاوتو اے بچیا دا زیات غصے نہ زان ساتا زکا ڈیر غصہ چی دا ندا زڑگے خرابی زڑ خرابی. بیاوت ہوئی بچیا دا عالمان مجلس کے ناستل پزان لازم کا دا حکماو خبر اورا چلا دا حکمت رنا سرا مڑزڑو نہ تازہ کئی لکا مڑز مکچ باران سر تازہ شی دغ سے دا علماء مجلس کے کینا ستاغ مڑزڑ با اللہ را تازہ کی. بیاوت ہوئے بچیا دا غر نہ گٹے روڑ لسان دے خنادان او بے عقل پوئے کول دا ڈھیر گران کار دے. دا غرن بسڑے گٹان روڑی خو بے عقل نشی پوا کو لکھا بیا تو اے بچیا د چا وینز سرا نکاح مکوا پل اولاد با ہمیشہ د غلام پغم کے واچم بیا تو اے بچیا دا سے وق براشی چ پکی بد علم او د صبر خاوندان خوشحال نہیں گورے بیا تو اے بچیا اگ مجلس تزا چدا اللہ ذکری پکے زکا چدا اگا مجلس تکم رحمت رازی آگے کے بستا نم درشی او دا اللہ ذکر پکے نہیں التمکینا اسنا دا خدا غضب نازلی گی تو پکے ان خلے بیاوت ہوئے بچیا ستا خوارس کل دے صرف متقیان کئی بیاوت ہوئے زویا دو لما کرام سر مشورہ کوا چی سکار کے بیاوت ہوئی بچیا دنیا ڈیر ڈونگے دریاب دے ڈیر خلکی ڈوب کھڑلو اسے نہ تا ڈوب کی گورے بچیا دنیا ڈیر لوے دریاب دے اکا غواڑی چی ڈوبے گا منا نو تقوا خپل کشتے جوڑا کا دا ایمان دا سامان نے ڈک کا او پا اللہ بانے توکل بد دی کشتے مان کی نو میں دے چت بد ڈوبے دو نہ بچ دنیا ڈونگے دریاب دے ڈیر خلکی ڈوب کھڑل کغواڑے نو تقوا خپل کشتے جوڑا کا دا تقوا بستا کشتے د ایمان د سامان نے ڈکا کا پالا باندې توکل بددی کشتے چلون کی شیخا نو می دے تب د ڈوبے دو نسشے بچ بش بیا وته وې زویا ډیر درنې گټه موچتا وا درنې اوس پنی میوچتی کړی دی خود ناکار گا ونڈینا زیاد درون پکے یوم ماتا ندے ملاو شوے دیرے درنے گٹے میں اوچھے تکڑے دے دیرے درنے درنے اس پنے میں اوچھے تکڑے دے خود ناکار گا ونڈینا راتا زیاد درون پکے یوم ندے ملاو شوے اللہ روستم کے میو زمانہ وا زج کلا لار اور رونو شڑلم ددے قرآن پا وجا کنی اسم تے تپوسو کہوا دے تاسولی شڑلیو زمان تیرائیو بابا مرگر راغلیو مخیو کالی منسر دورہ کڑیو آگا زمان پٹ تلیو زمان رور تیوی دے رور سرستا مخیو خلاب پسر آگلیو آگا تے داس پنج پیرے منج پیرے باندے راغلیو ناغو خاندل ما ہوتے میں شکر چ دیر تین دیچی سا بیران والے دیکھا ناگا زمانہ ماں باپ سلو رہنے پاتا نے گیڑے دا سمندر رٹال نہ یو بل کروڑوں پہ دے روستم کے پیسے نوے گٹ گٹ نوا یوشپا دا اس پن دا استاد اللہ دے بخی ٹرک را گئے ماں ہوتے میں مولی سے بغذی تم والے میں بل مزدور منی سزا بخیر دے چابی بما تپرے دے زبا ٹولش بدا ٹرک تشکما چھ پیسے لگی ما سروشی ہو دا کارنن ما لراکا زما مزدوری نہ رکڑے دیکھا نماز کتن و تلان دے و تم پٹکے میں ہوا ہو آدھا اس پنو آگا ٹرک ما تشک دیر شروپے ما لراکڑے اپا غرض دے و کسم خوش آلو ما خوچے سنگ سم لاستا منو سار بیا دا پاسے دونو مخار حضرت لقمان وے بچے زمون بچو مزے اکڑے دی سلی دلی دی بچیا ڈرے درنے گٹ میو چتولے درنے اس بنے میو چتکڑے رے خود ناکار گاونڈی نہ زیاد درن پکے اوم نہ واخا بچیا ڈیرے سخت ہے تو دے سڑے را باندھے تیری رے خود فقیر محتاج نہ زیاد تکلیف پکے بل نو پما دا سے وقم راغلے رے زما یو میلم راغ ہے زپ دے تم ما چی زب دا وڑ لورو با سما دا میلمان وڑو ل پیسے ورکئی نو کد چت روپے ورکڑ نو زب پاگے اگے روڑ م پکڑے نو میں دا ڈوڑے بو سر بار کم میلم وڑوڑے اخری آگ وخم اللہ تیرک وہی بچے ڈیرے سختے تو دے سڑے رابا نی تیری دی خود فقیرے دا محتاج ہے نا زیاد تکلیف پکے بل مانے دلے بیا وته وی بچے قران سنت چ چاز دکڑی ناغی اللہ د ملک حاکمان مشران اور سلاطین جوڑ کری دی نو بچے قرآن دک گورے دائر نکے بیاوتوی بچے سوچ د خپل تعریف پا ارمانی داغی شان زان مجوڑوا سو مطلب خلق و نخپل سپتو نمگوارا بیاوتوی بچے چھ علمو کے نو پاغی عملم کوا بے عمل علم گورے سفیدہ نور کئی بیاوتوی بچے عالمانو نیکانو مجلس کے چکینے نو چل در تخیم دا تحیاتو پشکل کینا دا سے مکینا خواہ دا سے ناستے دا عالمانو پڑھنا کی چناستے دا تحیاتو پشکل کینا غرانو جار مکینا بیاوتوی بچیا کہ دوستی چاہ سرکے نو اغا غصا چتا سر غصا کے سسلوک کئی کہ انسان پہ اوکو نو دا دوستی قابل دا دیر دوستے قابل دے او کنا غصے قابو نکڑ تا سر پا دوستے کے دستا دا دوستے قابل ندے بیاوتوی بچے آگواتے وائے بابا جی وی دا قرض نزان ساتا زکا قرض درواز رسوائی دا ادش پی غم دے غم دروازه رسوائی دا او د شپې غم دے الله دے تمام مسلمانان د پردو قرضونو نو ساتي بیا وته وی بچیا دنیا تر اغلې دے نستا مخ اخرت طرف ته دے او شادی دنیا طرف ته دا اسنه دنیا طرف ته مخ کې او اخرت ته شاکه زکه ته چې دنیا ته رااله الله راولې غلې نو اخرت ته دے مخ شو کنه دنیا ته رشا نو تو دا سے انہیں کچھے آخرت تشا کے اور دنیا تمخ کے او بیا وتوی اے بچیا خپل جبا پا اللہم غفر لی بانے عادت کا ہر وقت دعوی ہے چھے اللہم غفر لی اللہم غفر لی زکا شپا اور اس کے ضروری او ساعت دا دعا دا قبل دو خام خائی نو چستا پا جب دائی نو کل خوب دا اللہ معاف کی او بیا وتوی بچے آخری خبر درت دا کوم چې دا الله نه امید ساتا خود امید پته مګورې گناهونه مکوا دا الله نه یره کوا خدا سے یره نه چې دا الله در رحمت نه دے نه امید کی دا الله نه یرم کوا او امیدم ساتا داود حضرت لقمان حکیم الدنیا نصیحتنا اللہ فرمائے دل تے قرآن کے وتو یا خیرے وصیت وقصد فی مشیکا وقصد من صوتک میان روی کو آپ اقبل تگ اور افتار کے کتک باز آواز ان انکر لسواتے لسوت الحمیر یقیناً دیر ناکار آواز آوازنا خام خا آواز دخر دے گڑے کے شیخ دروستم اللہ دی عمر کے برکت واجی بیان کو مسئلہ دا ذکر چیڑلا وی اللہ خو سکون نری چی دا خلق و تا چگی وی اللہ اللہ کئی بابا راغے و توی مولی سیب دیو خبر اکولشم یاو تل پر وی تا چوائی چی اللہ کون نری نو مولانا سیب اللہ ناجوڑم نری چی دا چاواز پی بدلے گی نو شیخ سیب حاضر جوابی ہو اگو تے کاکاوی ہو خپکے گا ماں وے دا خرچ آواز کئی پتا خلگی کہ بد وے پا ما بد لگی نو خدای پاک ناجوڑا نو خدا خرا آواز پہ بد لگی ان انکر لسوات لسوت الحمیر بابا چی آگا غلی شوی دے اسا پورے غلی دے تر دے چی غلی غلی قبر تم لاغا ان انکر لسوات لسوت الحمیر یقیناً دیر ناکارا دا وزنونا خامخا آواز دا خردیم پندو تا تلیو زما قیده داو چه دبا بیان کو ما بلی کو اللہ زما دے گتو که دمر طاقت چولیو چه دا آغا غالپاز بما لیکل نو چه ما تمہیدو نکنو پده که کانی را شورو شو گٹے فمولا نر مولاو زرزر لسپیکر برا که ادره دوتا ویو علاقه والاو یو خبر رتا کوم ننانے گٹے بگورے دا ٹولو مرد پارا بیا گٹی شی سوچو کہ تازو بنن گٹے رو لے خو تاسو بگورے بیا خوب نکوے نو خوخم خپل دا دا به ګور ستاسو د پاره د ټولو مرګټی شي یو دم ګټه ودرې دی ښه هغه دورو ښه چې ته بیان کې او خلق دې په ګټو ولي نن سدي سړیا. اللہ فرمائے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. دلیل عقلی دا اللہ پر توحید. اللہ آیا نگو رہ تاسو چی یقین اللہ مسخر کری دی تاسو تاغا چی پاسمانونو کی دی آغا چی پزمک کی دی و اسبغ علیکم نعمہو پورا کری دی تاسو دپارا نعمتو نخپل ظاہرتن و باطنا ظاہرتن الصحت والمال باطنتن اغینامہ چپٹی مخلوق نہ دے خبر پاگے یا ظاہرتن نعمتن دے دنیا باطنتن نعمتن دے آخرت لکہ کتاب التسہیل درم جل 127 صفحہ. ومن الناس ما یجادل فی اللہ بغیر علمین بعض دخل کو ناغ دے چھ جگڑے کئی پا توحید دا اللہ کے بغیر علم بے دلیلہ ولا ہدن او بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر او دا کتاب رنا کون کی نا لکا نظر بن حارس مجادل خلق وی دا داغ پا حق کے نازل لکھو حکم عام دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلا چو ایلی شدیتا تابی دارو کے دا کتاب چا اللہ را لے گل رے قالو دیوائی بلنت بیوما وجدنا لے آبانا دی آیت کے رد دیر تقلید جامدہ منگ تقلید جامدہ رد کور وقت خو مطلق تقلید تا شرکم نوائیو خوا خلق افراد و تفرید شورو کردے نا نا اسلام کے دین کے افراد و تفرید نشتا انصاف پکے خوا دانے چت تقلید تشیر کو آیا ہاں دا تقلید جامد دینو ٹھیک دا تو ہوتا ہے قرآن ویلی آگوئی نہ منگ پلار نک طریقے نہ پری دوں دے تو تقلید جامد ہوئی کرچ ویلی شدیتا تابے داریو کہ دا کتاب چل را لے گلے کالو دیوائے بل نہ تب ما وجدنا لے آبانا بلکہ منگ تابے داری کو دا طریقے چی مندلی دی مونگ پاغی مشران قبل اولو کان شیطان اگرچی و شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر رابل لی اغی عذاب دور لمبو والتام ومن یسلم وجهو الاللہ ترغیب آخرت تا چاچ تابے کو خپل زان اللہ تا وہو محسن پدا سے حال چی دے اخلاص کو یا وہو محسن پدا سے حال چھ دے موحد ہو نفقد استمسکا بالعروت الوسقہ یقیناً کلکونی ولد کڑائے مضبوطا. سورت بقرہ کی دا مسئلہ تیرہ 112 اور 265 آیت کی آل عمران شلم تو آہائے اصل دولس کی اللہ فرمائے فقد استمسکا بالعروت الوسقہ یقیناً ٹنگ ایکڑا مضبوطا کڑائے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ او خاص اللہ تا آخری انجام دے دکارنو. ومن کفر کے زجر ومن کفر فلا یحزن کا کفر چاچے کفر کو خپد نکی تا لرا کفر داغا تو قرآن بیانوا کسو کے نمنیا والا نرازی نتسل خپکے گیا دا خصستا کار ندے الینا مرجعوم خاسمات واپسی دیدہ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا خبر بور کو دیتا پاغ عملونو چی دیئے کئی ان اللہ علیمم بذات الصدور یقینن اللہ پو دے پا خبرو چی سنو کی دی نمتعهم قلیلا مزی ورکو مندیلا لگ مدا ثم ندطرهم بیا بپ زور راکا گم دیلرا الی عذاب غلیظ عذاب سختا. ولا انسان تو من خلق السماوات والارض دلیل عقلی اعترافی. ولا انسان تو کہتے تپوس کے دمکے د مشرکین نہ چا پیدا کری اسمان نظم کا لے یقول اللہ ضرور دی وہی اللہ قل الحمد للہ و تو آیا نو تگا سے ٹول سی پتون اللہ لخاص تو پکے دا سل بیا جزامن پیر بابا اور کئی کا بل اکثر ام لا عالمون بلکہ ڈیر دینا نہ پوئی للہ ما فی السماوات والارض نفی تشرک پہ تصرف خاص اللہ اختیار کی دیا گا سوچ آسمانوں کی دے عزم کے ان اللہ هو الغنی الحمید یقینا اللہ بیا جت دے لائق دے رحم دنو ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلامون کچریشی آگا چزمک کی دی ونے قلمنا والبحر یمدو سمندر زیاد کی دلرا من بعدی رستو د ختم دلو سبا تو اب ہورند و سمندر نا مان فدت کلمات اللہ خلاص بنشی کلمے د اللہ ولو انما فی الارض من شجرت نقلام کچریشی آگا سو چھے پزمک کی دیونے قلمنا والبحر دا سمندر یا مدہو زیاد کی دلرا من بعده رستو دا ختم دلو سباتو ابحرین و سمندرے ما نفدت کلمات اللہ خلاص بنشی کلمے دا اللہ. دا ترجمہ میں بیاو کرزک جدے کے نزاکت تے کنا او سم تاسو پا ترجمہ نئے پوخا بیاو تا گو رہے ولو انما فی الارض من شجرت اقلام کچری شی آغا سوچ پزمک کی دی ونی قلمنا والبحر دا سمندر یا مدوه زیاد کی دلرا من بعده رستو دا ختم دلنا سبعتو ابحر و سمندر ما نفدت کلمات اللہ خلاص بنشی کلمی دا اللہ ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ زور اور دے حکمت والا. اس پہ انشاءاللہ پوش ہوئے چاوی جی ددے نہ مراد دریائے حبشہ چاوی دریائے روم چاوی دریائے ہند دریائے قلزم چی جدے پگاڑ دے ا دریائے فارس او دریائے چین او بحیرے تو بریا منگے ایسے گو کہ دگا تے مرادی وہ دریا بنا. اللہ فرمائے ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ ما خلقکم ولا باسکم دا بیا دلیل عقلی نو دا اللہ صفتون لکھل و ختم نش ما نفدت کلمات اللہ خلاص بنشی کلمے دا اللہ نو مام کلم روچت کا ما اوری گلے گا صحیح بزم استعمال کم نما چی قلم روچت کو ستا سنا دا مناسب انسان سرام ندے ہی سوک برابر دی شان سرام سمندر کا سیاہی ون قلم شی انس و جنس کا ممن شان کڑو زان سرام ستا تعریف پتے اس کلا پورا نشی کدازم کشی کاغذ اسمان سرام دڑاند پکور کے شما بلے دل دی بے مانی مشغول دل قرآن سرام نور الحق خون با الا در لدر کی چشے لار دی دنیا ایمان سرا مارے دا خیر دے ہوں بم لگے صحیح پہ کیوں لگو اللہ اکبر ما نفدت کلمات اللہ. بیا فرمائی ما خلقکم ولا بعضکم الا کنفس واحدہ ندے پیدا استاسو او ندوبار جون استاسو الا کنفس واحدہ مگر پشان دیو تن. سورہ قمر پنزوس رو باس ہے سورۃ القمر پچاس تما خیال چون نمبر دے کس دے پتہ نشتا ہو سورۃ قمر پچاس نمبر آیت باس ہے سورۃ نمبر چون خا اللہ فرمائے پچاس وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ند حال د قیامت مگر یوش پیلے دا پشان د رب دسترگے دلتے ملا فرمائے ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ نہ دے پیدا استا سو نہ دوبارہ جنستا سو مگر پشان دے او تن دے ان اللہ سمیع بصیر یقینن اللہ اورید ان کے دلی دن کے الم تر ان اللہ یولج اللیل دا بیا دلیل عقلی او دا مسئلہ یولج اللیل والا سورت آراف سلویخ سورت رعد دویم سورت شورا سوارلس آل عمران ستائیس اور سورت حج یوشپیت یولج اللیل فعل مضارع نہار او لیل سرا او سخرا فعل ماضی د شمس و قمر سرا یولج فعل مضارع نہار او لیل سرا سخر فعل ماضی د شمس و قمر سرا ذکر دے دوار و فعل دا ہمیشہ ہی کنا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل